Endang Endong, Endang Endong serumpun bangsa, Endang Endong rentak keroncong. Mari berdendang ragam pusaka. Berendang Endong serumpun bangsa. Si Endang